Senyores i senyors Satxos. Senyores i senyors Satxas. Senyores i senyors, amb tots vostès, el rat de l'Esternut. Can you repeat, please? Adjust. Thank you. Trust.